किसी ने एक सवाल किया, मेरी एक बहन है जिसकी शादी को कई साल हो गए पर औलाद नहीं हुई। उसके ससुराल वाले उसको मौलाना बाबा के पास ले जाते, हम बोले उनसे मत मांगो तो बोलते हैं कि अल्लाह तो नहीं दे रहा। वो बोलते तुम कोई सलूशन लाओ, अल्लाह ताला नहीं दे रहा, अब तुम कोई सलूशन लाओ। हम क्या बोलें? किसी ने अच्छा एक सवाल किया। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में इस चीज़ की वजाहत कर दी, अल्लाह जिसको चाहता है लड़के देता है, जिसको चाहता है लड़कियाँ देता है, जिसको चाहता है दोनों देता है, जिसको चाहता है कुछ भी नहीं देता है, ये उसकी मर्ज़ी। माल नेमत है जिसको चाहता है देता है, नहीं देता है। सेहत नेमत है जिसको चाहता है देता है, नहीं देता। औलाद नेमत है जिसको चाहता है देता है, नहीं देता। बीनाई नेमत है जिसको चाहता है देता है, नहीं देता है। हाथ पैर नेमत है जिसको चाहता है नहीं देता है, जिसको नहीं देता है उसकी मर्ज़ी। तो औलाद जिसको चाहेंगे देंगे, जिसको नहीं। लेकिन इसके लिए देखिए, तिब्बी तौर से मेडिसिन के तौर पर जो जो इलाजात हो सकते हैं, जो जायज़ है शरीयत में, आप करवा सकते हैं। वो तमाम चीज़ें जो जो शरीयत में जायज़ है वो आप बिल्कुल करवा सकते हैं। कि अगर माँ के पेट में औलाद वजूद में नहीं आ रही है तो आप टेस्ट ट्यूब के ज़रिए उसको वजूद में लाकर फिर माँ के रहम में डाल सकते हैं। जिसके अंदर नुतफा बाप का और माँ का ही हो, याद रखिए, किसी और का ना लिया जाएगा, स्पर्म बैंक से उधार नहीं लेंगे, उसी का हो, इस बाप का जो है मनी हो और इसका अंडा हो, इन दोनों को अगर टेस्ट ट्यूब में मिलाकर माँ के रहम में डाला जाता, कभी होता इंसान के वजूद में नहीं, ये किया जा सकता है। या दीगर वो तमाम हलाल ज़राए जिनके ज़रिए ये हो सकता है, वो करवा सकते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, जब ये मामला होता है ये भी करवा लिया नहीं हुआ तो बोलते हैं अब अल्लाह तो नहीं दे रहा, कुछ सलूशन निकालना पड़ेगा। जब अल्लाह नहीं दे रहा तो कौन देगा आपको फिर? अब अल्लाह ने तय कर लिया नहीं देना है। अल्लाह जिसको चाहता है लड़के देता है, जिसको चाहता है लड़के, जिसको चाहता है दोनों देता है, जिसको चाहता कुछ भी नहीं देता। तो ये समझ लीजिए आपको अल्लाह ने नहीं देना चाहा। लेकिन इसके लिए आप शिर्क करें, बिदात करें, खुराफात करें, गैरुल्लाह से मांगें। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह, इनके ज़माने में यूँ हुआ कि मक्का में एक झाड़ था, शिर्क और बिदत बहरहाल बहुत आम हो चुकी थी। एक झाड़ था जिस पर आकर औरतें अपना पेट मलती थी, जिससे ये उनको उम्मीद थी कि इससे औलाद पैदा होंगे। जब इन्होंने अपनी तहरीक चलाई, तहरीक के बाद जो आले सऊद ने इनकी मदद की और बहरहाल ये तहरीक एक सियासी तहरीक बनी, मजहबी तहरीक से फिर उसके बाद इन्होंने उन तमाम बिदत और खुराफात को इलाके से ख़त्म किया। लेकिन लोग तो बहरहाल उसी अकीदे के थे, तो कोई जा रहा नहीं था उस झाड़ के करीब। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह, जब पता चला इस झाड़ के साथ लोग शिर्क करते थे, आपने कुल्हाड़ी ली, आगे बढ़ के पहले उस झाड़ को थोड़ा कहा ये सब शिर्क है। तो ऐसे बहुत से शिर्क होते हैं, झाड़ों से, पत्थरों से, जानवरों से और पता नहीं क्या क्या, जिससे औलाद देते हैं ना। बहरहाल अगर वो कहते हैं इसका क्या हल है, तो हल ये है कि आप सब्र करें, बोलना अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह आज नहीं कल। और ऐसा बहुत सी मरतबा होता है, 2-3-4 साल औलाद नहीं होती और उसके बाद औलाद होती है। 10 साल बाद हुई, 15 साल बाद हुई, ऐसे ही वाक़ देखे गए कि औलाद इस उम्र में हुई। कि एक साहब को मैं खुद जानता था उनको ज़ाती तौर से, उनको 80 ईयर में 80 साल की उम्र में औलाद हुई। पूरी ज़िंदगी में जो औलाद होने के 5 साल बाद उनकी इंतकाल हो गया, 80 साल तक औलाद नहीं हुई, उसके बाद उनको माशाल्लाह देखिए, अल्लाह जिसको देना है विरासत, अब बहरहाल वारिस छोड़ कर गए अपना, एक औलाद दी अल्लाह ने, एक लड़का दिया। तो ऐसा होता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़ अल्लाह ने बयान किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को औलाद नहीं थी। ज़करिया अलैहिस्सलाम का वाक़ बयान किया, ज़करिया अलैहिस्सलाम को औलाद नहीं थी। ये अल्लाह के नबी अपने लिए औलाद ना पैदा कर सके तो उनकी उम्मत ही कहाँ से औलाद देंगे किसी को? ये अंबिया खुद पैदा नहीं कर सके अपनी नफ्स के लिए औलाद, तो इनके उम्मत ही, ये बाबा लोग क्या औलाद देंगे? तो सीधी सी बात है, औलाद अल्लाह देता है जिसको चाहता है, चाहे नेक हो, मुत्तकी हो या बद हो, चाहता है देता है, चाहता नहीं देता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये इमामुल अंबिया है, लेकिन औलाद नहीं थी, आखिर वक्त में अल्लाह ने इनको औलाद दी। तो ये आजमाइश होती है, आप सब्र करें और जो कुछ इलाज हो सकता करिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत इंशाल्लाह हल करेगा। लेकिन बहरहाल अगर अल्लाह नहीं देना चाहता तो फिर कोई औलाद नहीं दे सकता, अल्लाह ही एक वाहिद ज़रिया हर नेमत के अता करने का। जी असल